kanggo kowe sing paling tak tenani nganti saiki. Tumetese banyu mata iki sing dadi saksi sumpah lan janji sehidup semati. Kangen ring seliramu tresnoku. Matikan ku pastikan mar.